Witam Państwa. Warszawski Mokotów, jedną z najbezpieczniejszych dzielnic w Polsce. W przyszłym kwartale zaplanowano potrojenie etatów dla młodych funkcjonariuszy oraz zakup nowych radiowozów wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt do przechwytywania rozmów telefonicznych. Czy zastanawiałeś się, kto chroni nas przed nimi? Dla DIL TV, Maria Zielińska.